دلنگیزان به نام خدا. سلام، به اتفاق شما شنوندگان گرامی و دوستان صاحب دل، گلگشت امروزمان را در بوستان با تراوت شعر و موسیقی سنتی کشورمان آغاز می‌کنیم. این بار با غزلی زیبا از خواجه شیراز همراه می‌شویم که آن را محمد رضا شجریان در مایه بیات زند اجرا کرده است. آواز شجریان را در این اثر همایون خرم، مجید نجاحی و جهانگیر ملک همراهی کردند. امید که به سمع شما عزیزان خوش آید. دیده آیینه دار طلعت اوست، من که سر در نیاورم به دو کون، گردنم زیر بار منت اوست. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی پنج روز نوبت اوست. من که باشم در آن حرم که سبا پرده‌دار حریم حرمت اوست. من که سر در نیاورم به تو کن، گردنم زیر بار منت اوست. عزیزم جان، و تو بام ما و قامت یاد فکر هر کس به قدر امت سیده عدیده من مجنون گذشت و نوبت ما هر کسی پنج روز نوبت او سیدا جا Hadi de من که باشم در آن حرم که صبا پرده دار حریم حرمت اوست. من و دل گر فنا شویم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. من و دل گر فنا شویم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. یا Thank you. بی خیالش مباد منظر چشم، زان که این گوشه خاص خلوت اوست. یا خیالش مباد منظر چشم، زن که این گوش خاص خلوت اوست. فقر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینه محبت اوست. فقر ظاهر مبین، فقر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینه محبت اوست. یا برنامه امروز دلنگیزان که با شرکت هنرمندان محمد رضا شجریان، همایون خرم، مجید نجاحی و جهانگیر ملک در مایه بیات زند تقدیم شد. تا مجالی دیگر، خدا نگهدار.